silakan telanjang tanpa mahkota kesucian telah sirna. Butir demi butir tetes air mata bercucuran basahi tubuh menggigil pucat tiada berdaya. Tiada berdaya.